शोबा ने कहा, मैंने मोहम्मद बिन ज़ियाद से हदीस सुनी। उन्होंने कहा, मैंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से सुनी। उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे। आगे रबी की हदीस की तरह है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 521।